Ung! La meg være ung! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! La meg være ung! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. I don't feel like dancing. Sister Sisters åpnet radioresepsjonen i dag, denne nydelige torsdagen i juli. Hjertelig velkommen skal du være som hører på, og hjertelig velkommen skal alle de som som pleier det ble, som, si det da, hva er det du skal si da? Velkommen til de som hører på. Er det ikke det jeg skal si? Det sa du. Ja, hyggelig. Og velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen takk for det. Ja. Og velkommen til bursdagsbarnet Bjarte Paul-Kjøstheim! Tusen takk! Hooray! Og det er ikke en hvilken som helst bursdag heller for Bjarte Paul. Nei. For Bjarte Paul Palmer, like The Corpse, Goth. Gammeren Goth, nanbrød-eksperten, finansbjørte. Og jødenes konge. Han blir 40 år i år! Wow! The big 4-0, Bjørte. Ja, nå jeg altså timeglasset i ferd med å renne ut. Ja, det bare en liten rest igjen. Ja. Hvordan, det dette her må vi spørre om, merker jeg. Ja. Hvordan føles det? Det føles uvirkelig, for jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så gammel som 30. Ja. Sånn at, og det å bli 40, det føles så på lån tid, at det sykt. Mm. Mm. Så hver dag er en velsignelse for deg? En gave. En gave. Ja. Kommer du til å begynne å si før nå som du har blitt det selv? Om jeg kommer til å si før? Før, ja. Si kanskje ikke det på Vestlandet, jeg vet ikke. I Oslo sier man før når man fyller før. Jeg sier 40. 40. Er det 40 du 40. Sier? Mm-hmm. 40. Hvor gammel er du, Bjørte? 40. Men det er liksom så greit. For når man har vært inne i de 30-årene nå så lenge, og surret fra 38 år, hva er man da igjen? Hvor langt i livet er man egentlig? Det er vanskelig. 40 er så, det er en påla som bankes ned i den harde jordgrunnen. Og så føler jeg at jeg har fått gjort så masse i løpet av disse 40 årene som jeg har levd. Jeg har kommet mye lenger i livet enn jeg hadde trodd. Har du det? Nei. Nei, du har fått et veldig suksessrikt program her på NRK P3 da, som er det mest populære programmet på denne kanalen, eller hele NRK. Jeg tror bare på denne kanalen. Bortsett fra Sommeråpent og Dagsrevyen 21. Men det er vel uansett ikke så mye takket være deg da. Nei. Jeg mener ikke, du hadde aldri dratt det i land alene. Nei, du hadde aldri klart det alene. Er du gal? Aldri i livet. Ja. Se her nå på tekstmeldingstjenesten vår, 1987 kodoresepsjon, at gratulasjonene nærmest hagler inn, og det må jo være veldig, veldig hyggelig. Ja, selvfølgelig, det er hyggelig. Det er veldig, ja. Folk setter pris på deg, Bjørte. Mm. Ja. Party on, Bjørte. Party on wine. Det skal jeg gjøre. Swing. Ja, vi har en liten overraskelse til det. Det er veldig liten altså. Men jeg har en liten overraskelse til det litt senere i sendingen. En liten gave, du skal jo ikke feire dagen i dag. Du skal feire høsten en gang. Og det gleder vi oss til. Ja. Det er jo et symbolikk på at det er livets høst også. Ja, det er det, det er livets høst. Absolutt. Ikke nok med at det er bursdagen til Bjarte Paul i dag. Men vi skal ha, jeg tror i hvert fall sesongens siste tissekonkurranse. Radioresepsjonens store tissekonkurranse. Og jeg vil ikke avsløre helt hva vi skal gjøre i tidskonkurransen. Altså grenen, tenker du på? Grenen vil ikke avsløres akkurat nå. Nei. Men jeg kan si at det kommer til å bli forholdsvis guffent, i hvert fall for oss tre som sitter her. Jeg tror nesten vi kan si såpass at det er den ultimate tissegreien vi har kommet frem til i dag. Rett og slett en test på om man er mann eller mus. Fabelaktig. Ja, så gleder jeg til det. Og send oss gjerne meldingen 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no som vanlig da. Vi skal høre en låt som du kanskje har hørt før. Dette her Manic Street Preachers sammen med Nina Bersson. Your love alone is not enough. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Du skal ikke synge, Hjørte. Oh, nei, for det er jo din bursdag. Ja, i dag, denne dagen er kun din, vet du, Hjørte. Ok. Ja, og, jeg takker for det. Jeg vil bare tenke at det kan bli et litt irriterende program å høre på hvis vi skal snakke om dette. Det er ganske irriterende fra før. Folk er ikke så glad i det som du tror. For jeg er ikke så glad i det. Nei, det er ikke det. Nei, da kjør på. Kjør på. Vi har kommet til en fast spalte her i radioresepsjonen. Har blitt en slags trademark-spalte for hele programmet. Vi begynte med denne spalten altså i januar i 2006, og den har holdt seg da gjennom et helt år, og så et litt opphold, og så har den, jeg synes den holder fortsatt. Ja, absolutt. Absolut. Ja. Det har nok noe med det. Det er ikke hvem som helst. Jeg vil bare si spalten heter Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Ja. Og jeg vil si så mye at det eneste forutsetningen for å lage en sånn spalte er at man har faktisk et liv, at man er i live og har vært i live i 24 timer. Jeg tenker folk som, hvis vi hadde ligget i koma resten av døgnet, og så hatt dette programmet da en time hver dag, så hadde det vært slitsomt. Det skulle være sånn, i dag ble jeg skiftet, jeg har fått liggesår. Selvfølgelig er det ting å snakke om. Absolutt kjempespennende, og ikke minst det innsynet man får i helsevesenet på den måten, samtidig som man drømmer og hører mye rart når man er i koma, og folk lurer på om de faktisk hører stemmer også. Jeg arresterer meg selv for at jeg sa det at det er mulig å snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene hvis man hadde ligget i et koma. Bra! Så da er det, da begynner vi med deg, Tore, i dag. Ja. Ja, i går så var jeg, jeg har rockert litt på dagene, men jeg var ute og danset og svingte meg i Oslos en undergrunnsmiljø. Wow! Right! Rock and roll! Wow! Ja, det var kjempeveldig massivt og flott. Ja, hva, du drakk øl og pratet høyt og sånn som du pleier? Ja da, skravlet og snakket om ting som opptok meg, ting i samtiden, bøker, litteratur. Hva? Kan jeg spørre, hva opptok deg? Ja, nei, det husker jeg ikke, for jeg er så fyllesjuk. Neida, det trekker jeg tilbake. Tore, fytterakker, dette skal ikke si meg. Nei, jeg drikker alltid med måte, og jeg fester med måte, og jeg danser også med måte. Bortsett fra den ene gangen jeg danset på en tønne, men det har jeg sluttet med. Det gjorde du. Du danset på en tønne på jazzstedet Blå her i Oslo. Han danser på en tønne, en tønne, en tønne. Nå blir vi et sangprogram. Ja, det må ikke bli et sangprogram. Det har vi sagt til oss selv mange ganger. Vi skal ikke bli et sangprogram. Det er lett å falle ut i den myra der, sangprogram myra. Sissel Kyrkjebø ble jo oppdaget på det viset for Rune Larsen, hadde et sangprogram på NRK, så hadde han henne som gjest, og så ble han stor stjerne. Jeg trodde det var Odd Grythe som skal ha æren for Sissel Kyrkjebø. Nå snøvlet du fælt. Jeg hørte, fikk meg at det var Odd Grythe, jeg sa. Ja, du, at Odd Grythe fikk æren for Sissel Kyrkjebø. Jeg gir i hvert fall Odd Grythe æren for Sissel Kyrkjebø. Fred, i tillegg til Warren G, da, selvfølgelig. Fred over Odd Grythes minne, og fred over alle NRK-ansatte som har død i løpet av året. Og så høres ikke ut som Tore helt edru ennå. Nei. Det er det ikke, det kan nok stemme. Bjarte, du må ha hatt et fantastisk døgn som har bare, du har bare gledet deg til den store dagen. Jeg har ladet litt opp, så derfor hadde jeg en veldig rolig kveld i går. Jeg hadde ikke råd til å gå og leie DVD selv, så derfor lånte jeg en av Steinar Sagen. Ja, stemmer. Jeg lånte en film som heter The Good Shepherd. Jeg tenkte at dette handler sikkert om Den gode hyrde. Men det var en spionfilm. Ja da. Med Robert De Niro som regissør og i en bitteliten rolle. Og så var det Matt Damon som spilte. Dette er jo en film dere som hører på har sett sikkert for lenge, lenge siden. Jeg skal ikke overvurdere publikum, vet du. Å, nei, ok. Neida. Jeg beklager hvis jeg overvurderte dere. Men du anbefaler den. Nå snakker jeg direkte til lytterne. Ja, det er ikke ofte du gjør, men det er hyggelig når du gjør det. Glimte til på en dag som den, vet du. Snakket du til lytterne der når du sa det? Nei, det snakket jeg faktisk til meg selv. Ja. Men vil du anbefale filmen? Ja, absolutt, absolutt. Så hvis det er flere som har lyst til å se den, så ta kontakt med Steinar. Han har han. Han elsker å låne ut filmer også, til folk han ikke kjenner. Bare så lenge det er ikke fettmerker og syltetøy og brødsmuler i coveret. Eller kyllingfett. Eller kyllingfett. Kyllingfett er kanskje det ypperste. Hvis den er trukket, hvis filmen kommer tilbake, trukket i kyllingskinn, da blir jeg spesielt fornøyd. Ja, da blir jeg spesielt overrasket også. Hva gjorde jeg i går? Jo, kjøpte en kasse med mangoes. Hey! Kasse med mangoes! Wow! Takk for det. Fordi det var en pakistanermann som var nede i gata der hvor jeg bor. Hørtes litt rasistisk ut. Ja, det. En pakistanermann er ikke rasistisk, akkurat som å si, en nordmann. Ok, akkurat det blir det samme. Pakke seg, er det rasistisk? Det kan oppfattes som rasisme. Men ikke alle gjør det? Ikke alle oppfatter det som rasisme. En negermann? Nå begynner jeg å bli i tvil. Ja, for negermann, da er man det, føler jeg er bedre enn ren neger i hvert fall. Ja, nå, vi behøver ikke å ta den diskusjonen. Uansett, en pakistanermann det bestemmer du. Nede i gata der jeg bor. Jeg liker å støtte det lokale næringslivet. Kjøpte en kasse. Nå, la meg bare fortelle. La meg være ung! Og så sa jeg, jeg kjøper et par mangos av deg, sa jeg, kjære pakistanermann. Og da sa han, hæ? Du må ikke kjøpe to mangos! Du må kjøpe en kasse! Alle kjøper kasse! Og da sa jeg, ja, jeg visste ikke at det var så, jeg har ikke handlet så mye mangos før. Og da kjøpte, så sto det kasser utenfor der. Ekte pakistansk mango, den beste mangoen du får. Og kjøpte en kasse, kostet 70 kroner. Er faktisk ganske bra pris. 70 kroner? 70 kroner. Det er jo ingenting. Nei, det er ikke så mye. Så, var det god? Vet du hva? Det er veldig godt. Jeg synes det er litt store steiner i det. Ok. Mm. Ta ut steiner da, steiner. Og så skjer de små biter. Skal du ha de? Du har fått en mer sånn, en forsørgerrolle nå som du har blitt 40. Det må være det som har stått inn. Jeg runder av pep-talken vår. Nei, ikke en pep-talk. Det er en spalte. Ja, jeg kaller det pep-talk. Dette er Drum of Glass Monument. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Monument Drum of Glass i radioresepsjonen på NRK P3 på Bjarte Paul Tjøstheims fødselsdag, 40-årsdag i dag. Så koselig. Urologi er en medisinsk spesialitet som tar for seg sykdommer i urinveiene hos både menn og kvinner og de mannlige kjønnsorganer. Av organene som omfattes av den urologiske spesialiteten finner vi nyrene, urinblæren og urinrøret hos både menn og kvinner, og de mannlige organene, testiklene, bitestiklene, sædleder, prostata og penis. Ja, dere lurer sikkert på hvorfor jeg snakker så mye om urologi akkurat nå. Tenkte kanskje det hadde noe med bursdagen min å gjøre? Nei, det er det faktisk ikke. Er det noen andre som har noen forslag? Jeg tar en råsjans på at det har noe i forbindelse med tissekonkurransen å gjøre. Det stemmer på en prikk. Jeg synes det kan, selv om tissekonkurransen kan høres ut som en fjolletespalte på mange måter, og tullet og veldig barnslig, så synes jeg folk der hjemme skal få noe ut av det også. Jeg tror nok at den spalten er den man kanskje har lært mest av så langt, for jeg husker da vi drev og testet hvor mye man kunne tisse og så videre, og da var det, folk ble veldig overrasket over at jeg tisset såpass mye i motsetning til Bjørn, som tisset veldig, veldig lite. Du tisset jo 9 desiliter. Det er riktig. Jeg tisset 6, og Bjørte tisset 3,5. Og men gjengjeld, når vi startet, så gjorde jo jeg det mye bedre, for jeg tisset jo fryktelig lenge. Ja, men det er fordi du har denne sykdommen, som vi har blitt gjort opps på av lytterne, at du har en trang urinleder. Men det skal være et rast inngrep, så skal det være i orden. Men det er jo litt juks da, på en måte. Det var en lytter som hadde denne lidelsen, og han, det var veldig enkelt å operere det. Jeg tror det er lokalbedøvelse, så det er gjort på en halvtimes tid. Kan du si at det er juks fra skaperens side? Vår Herre har jukset med deg. Og det er jo ikke så rart, siden du tross alt er jødenes konge. Ja, det er sant. I ordboken vi bruker her på internett i NRK, så er urin væske som avsonderes gjennom nyrene, komma, piss. Lurer på hva det er i Statoil, sin ordbok. Ja, det er på alle forskjellige ordbøker. Ja. Vi skal til en spalte som vi egentlig har avfeid tidligere. Ja. Det er en spalte som, altså et innslag som du gjerne ville lage til programmet, Bjørte. Ja, ikke bare et innslag. Jeg kunne tenkt meg også delt programmet vårt i to, eller kanskje bare overta hele programmet med en slags et slags rockegjørne. Rockekroken? Rockekroken, gjerne. Ja. Rockekvarteret? Eller rocketeamen. Rocketeamen, ja. Ja, så jeg lagde jo en demotape for dere for et par uker siden. Jeg fikk jo ikke programmet antatt av den. Vi sa vel egentlig ganske tydelig nei til rockespalten, men du har allikevel i smug laget en ny rockespalte. Og vi kan jo ikke noe annet enn å spille av, for vi har jo ikke noe annet. I tillegg så er det jo lov å vise litt medynk, siden den gamle mannen tross alt fyller 40. Ja, han fyller før i dag, og derfor så tillater vi det. Det er altså en ny demotape, og hvis det er flaks, så blir den antatt. Hva heter rockespalten? Ja, hvis det blir noe av han, så skal han hette Rock On. Rock On, med Bjørte Paul 40. Ja, for eksempel. I parentes. Ja, det må bli parentes. Alt i sammen i parentes. Nei, bare 40. Eller Rock On, parentes, med Bjørte Paul Tjøstheim, parentes slutt. 40. Ny parentes, 40, parentes slutt. Hva om det heter Rock On, parentes, Bjørte Tjøstheim, parentes slutt, topp, og så parentes 40. Det blir topp 40. Da må du være topp 40 da. Ja. Det er jo ikke det. Nei, det er ikke det. Vet du hva? Jeg tror vi skal samle oss. Eller hva med? Nei. Ok, bare spill. Siste. Nei, jeg har ikke noe mer. Ok. Da hører vi Rock On med Bjarte Paul Tjøstheim. Demo tape. 40. Ja, 40. Demo. Demo tape. Ja, slutt. Wow! Velkommen tilbake til Rock On! Wow! Her er Metallica! Wow! Wow! Hey! fikk han for en låt? Satan! Vel, nok prat ifra meg. Her er det mer musikk. Police! For en låt om et så kontroversielt tema, altså. Wow! Ja, det var Faith No More og Collision. Og det er jo ikke noe vi anbefaler. Wow! Det er på tide med lytterkonkurranse. Her kommer spørsmålet. Hvor kommer han? Satan! Fra. Og svaret, det får du etter denne låten. Wow! Wow! Det var TNT. Vi har med oss en lytter på telefon, og det er han Rolf Gunnar Pedersen, eller Brokkoli som han også blir kalt, fordi han har så grævla ureine hud. Ja, spørsmålet var altså, hvor kommer han? Satan! Fra. Og hva var svaret, Brokkoli? Helvete! Det var helt riktig det. Wow! Da er det på tide å takke skikkelig for denne gangen, men vi er tilbake igjen en annen gang, selvfølgelig. Wow! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Det var Stop Me med Mark Ronson og Daniel Merriweather, og før det Nirvana og deres pop-slash-rock-klassiker Polly i radioresepsjonen på P3. Jeg tenkte på Polly's pianøtter, men det hadde ikke noe med det å gjøre. Ja, vet du hva? Det tenkte jeg på også. Ja. Det er sikkert fordi jeg er så fryktelig glad i pianøtter. Men hva er det som ikke er glad i pianøtter? Nei, det er vanskelig å ikke like pianøtter, ja. I hvert fall i sånne dager som dette. Ja. Og Polly har jo kommet ut med en del sånne nye produkter også, som er ganske spennende, sånn mixed greier med rosiner og chilinøtter og pianøtter i samme pakke. Jeg synes ikke det fungerer. Jeg synes ikke det fungerer så bra. Jeg synes det fungerer, for da får du det noe annet enn de nøttene. Ok, ja. Skal vi ha jingle nå? Hvis ikke så si nei. Nei, altså det er litt opp til oss selv. Det er litt opp til oss selv. For vi kan kjøre en radioresepsjonens store tidskonkurranse-jingel. Det er ingen som stopper oss i det, og i hvert fall ikke jeg. Nei. Da tar vi en da. Ok. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det er noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Det stemmer, og urinleder hos voksne er et ca. 25 cm og 0,5 cm tykt rør som går fra hver av nyrene til urinblæren. Men det er ikke sånn at det er ikke lengden det kommer an på når det gjelder urinleder. Hva er gjennomsnittslengden på en urinleder? Som jeg sa, ca. 25 cm langt. Såpass lang urinleder? Ja. Det blir bare tåpelig hvis gutter skal stå der og liksom sammenligne urinledere. Ja, synes jeg. Og jeg tror at jenter faktisk synes at tykkelse er mye viktigere enn lengde. Når det gjelder urinledere, ja. Ja. Ja. Og da er jo ikke 0,5 cm så særlig tykt. Nei, det er ikke det tykkeste jeg har hørt, men jeg har hørt sett folk som har mye tykkere urinleder enn det. Ja. I dusjen på skorsen. I dusjen på skorsen har du sett menn med svært tykke urinledere. Det var Kjole Paus som hadde en sang som gikk i dusjen på skorsen på en Porsche. Ja, Mersen, ja, og Porsche, ja. Ja. Står i dusjen og ser på folk med urinledere og skal ta Mersen og Porsche. Det er ganske morsomt. Ja, det er fiffig. Han er ordkløver, han, og finner på ord, vrir og vender på ting. Man trodde liksom at Ole Paus skulle være en døgnflu, men han har klart å holde det gående i så mange år med de morsomme låtene sine. Han, ja. Ja, men nå er det slutt. Nå er det over. Ja, vi skal lansere hva som er grenen i Store Tidskonkurransen i dag. Og grenen, mine damer og herrer, er rett og slett at vi skal drikke vår egen urin. Ja. Så ring din bookmaker umiddelbart. Ja, men hva konkurrerer vi om? Altså, vi konkurrerer vel om å drikke aller mest urin. Hvilken resepsjonist som er dyktigst til å drikke urin, og den som da drikker minst urin, blir skutt med family mode med vår MP5-maskinpistol. Vi har allerede kommet så langt at vi har tisset i hver vår kopp, og så langt så kan det se ut som at det er jeg som får... den lyseste drikken. Ja, du veldig flink til å få i deg væske gjennom hele dagen, og det jo på, måte, på mange måter litt grann juks, for det jo tykkere og gulere urin jo vondere smaker det. Ja. Vil du høre min Arne kopp her? Oi, sånn. Ikke... Faen, da... Pass på språkbruken også. Det, det var ikke så veldig kult. Det var ikke så veldig kult. Du får bare holde den hånden litt ut fra kroppen. Det skal jeg gjøre. Jeg trykker på avisene. Det går fint. Yes. Sikkert bra for huden også. Den som altså da klarer å drikke mest eller den som drikker minst blir skutt med vår MP5. Det har vi også snakket om. Ja, det, jeg nevnte alt det her tidligere. Du har nevnt alt tidligere. Mm. Så flott da, kjempefint. Vet du hva? Skal vi spille en låt, ja? Vi må nesten gjøre det. Ja, vi får gjøre det. Og så får vi bare grue oss mens vi hører Prince og gitar til å drikke vår egen urin. Det er litt sånn stuntaktig litt. Ja, det er litt jackass. Ja, kult. Dette er Prince som jeg nevnte. Og sangen som jeg nevnte. Gitar som jeg nevnte. Ha det. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det er noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Jeg tror jeg snakker for oss alle her i radioresepsjonen når jeg sier at det er en blandet følelse å vite at man snart skal fortære sine egne avfallsstoffer. Mm-hmm. At det skulle lukte så... Tiss? Og innsides grusomt av mitt eget tiss, det hadde jeg ikke trodd. Det er på mange måter egentlig kanskje noe av det mindre forferdelige man kan gjøre her i verden, samtidig som det virker så ekkelt, fordi at vi er lært opp etter normer og verdier her i Norge at man drikker ikke sin egen urin. I mange kulturer så er jo det helt dagligdags å drikke sin egen urin. Nomadene drikker jo nesten ikke annet enn sin egen urin og bor i små leirehytter nede i Afrika, men de klarer seg de. Ja, det er viktig at man, hvis man bestemmer seg for å gå over til en livsstil der man kun drikker sin egen urin, det er viktig å få på blande ut med litt vann innimellom, for ellers så det er jo avfallsstoff vi snakker om her, og så til slutt så vil da avfallsstoffene samle seg opp i kroppen. Mm. Dette her har jeg lest på lommelegen.no, og det er ikke du som er lommelegen, Tore. Nei. Nei, det er ikke deg. Hva skjer til slutt, Steinar? Jo, til slutt, altså, du vil jo du vil fordampe, ikke sant? Du vil ta det opp i kroppen og sånn. Til slutt så vil det jo da bli mindre og mindre og mindre, og til slutt så er det bare avfallsstoffene igjen, og da kan du jo da sikkert dø. Er det sånn på samme måte hvis man spiser sin egen avføring, eller er det en helt annen vis igjen? Jeg tror det er en litt annen greie! Ja. Det tror jeg. Ja, ok. Jeg har ikke lest meg på det, men Nei. Det er vel ikke sånn at folk som ligger begravd under jordras og som overlever, det er vel ikke, ofte man hører historier at de har spist sin egen bæsj. De som blir tatt av jordras? Ja, eller jordskjelver, og så lander huset oppå de. Og de som bor på Vestland, og så tenker du at veiene er sperret? Nei, men pokker har du ikke hørt. Der ble masse jordskjelver og sånn, så har de blitt fanget og har ligget 9 døgn under bakken. Oh, ja. Har jeg aldri hørt om. Nei, ikke hørt om det selv. Og så har de drukket sin egen urin. Har du ikke hørt det? Nei. Det er jo derfor. Det er min hovedmotivasjon til å drikke min egen urin. Hva er det hovedmotivasjonen? Jeg trodde det var underholdning, eller lettbent underholdning som var motivasjon. Ja, det er ganske mørk underholdning da. Ja, og mørk litt, urin også. Litt ekkelt at du har noen tissedropper på t-skjorten din, Steiner. Halvguffen, det? Det ser ut som det kommer urin ut av brystvortene dine, men det gjør det vel ikke? Nei, der er navnet, holdt jeg på å si. Det... Ja, ikke sant? Eller så hadde det tissvorter, mener du? Tissvorten, ja. Tissvorten. Ja. Ja. Nei, men skal jeg se an situasjonen? Ja, kom igjen, Tore, først ut. Kan du forklare litt bouquet og så videre? Det lukter jo bare det tiss, altså sånn som det lukter i gatesmug og under T-baneoverganger. Over. Under T-baneoverganger. Ja, riktig. Under broer. Det er ikke så fristende for meg. Nei. Prøv nå. Nei, men... Vet du, det er så forkastelig akkurat selve lukta. La meg bare. Jeg synes det smaker salt på kanten av glasset. Det smaker fordi man... Jeg klarer det ikke. Jeg kapitulerer. Du vet at det straffen er å bli skutt på automatill. Jeg lurer på om jeg synes det er bedre, faktisk. Jeg hadde det på leppene! Jeg hadde det på leppene! Nei, jeg er klar. Jeg prøver. Bjørte, jeg blir kvalm å se på det. Kom igjen, Bjørte, gjør det. Hadde ikke grisegutt. Gjør det, du er 40 år i dag, for en feiring. Gjør det, Bjørte. Han skjelver på fingrene. Ja, men vet du, det var... Når jeg holdt for nesen, ja. Så var det ikke så grusomt som jeg hadde gjort. Det bare det man vet. Jeg må tygge meg. 40 år i dag! For en feiring. For en måte å runde 40 på da. Det var jo med æren i behold, vil jeg si. Går det ikke på en måte rundt da, liksom? Det hadde, men jeg klarte det, jeg altså. Jeg har jo også drukket litt. Nei, det har du ikke. Ja. Du har ikke drukket noe. Hadde det bort på leppene. Nei, det holder ikke som drikking. Jeg beklager, du skal også skytes med family. Og det synes jeg vi kan unne Bjørte, som tross alt fyller før i dag. Bjørte, en mann, en legende i P3. Han drakk urin som en av de første i Norge. Og han 40 år i dag. Jeg synes han fortjener litt. Tusen takk. Ståleplass. Ja, nei, men ok, men da får det være straffen. Hvis ikke det holder å ha urin bort på leppene. Det holder, holder ikke. Det er som å fukte leppene med Lypsyl. Drikker vel ikke Lypsyl? Jeg drikker ikke Lypsyl. Ok, ja, men da får det gratulere, Bjørte. Du har klart noe som ikke vi har klart. Det er overrasket. Vi skal høre en melodi. Først skal vi høre avsluttet tidskong. Det var det jeg mente. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det er noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjons tissekonkurranse. Stemmer det, vet du. Stemmer det. Vi skal, hyggelig å høre på. Det er viktig at vi henvender oss til dere noen ganger også. Vi skal høre en låt fra Dumb & Boys. Dette her er Idyll, rett og slett. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Idyll med Dumb & Boys. Rock and roll. Wow! Right! Det var en hyggelig, rolig sang. En sommersang, vil jeg si. Og han sier knull inn der, det synes jeg er nei, så romantisk. Det sier vi ikke på radio. Nei, det på radio. Det da sier man pule sånn som jenter gjør. Ja, det liker jenter å si. Ja. Bjarte, ja. Det er jo din dag i dag. Og, herregud, for en herlig dag forresten. Sånn generelt. Ja. Så bra. Jeg har lyst til å gi en liten presang. Det er bare en liten presang fra meg og Tore. Nei da. Pakket inn i NRK-konflutt. Tusen takk. Les hva som står. Nå leser jeg først hva som står. Ok, da står det til gamle Bjarte. Akkurat. Fra Steinar og Tore. Ja, det er en presang som er jødenes konge verdig. Tusen takk. Fy søren. Fantastisk. Er det? Nei, hva er dette for noe? Nei, det er ikke sant. Jo, det er sant. Hva er det du har fått? Nå må du forklare lytterne. Det er en DVD, det er en dobbelt DVD med Yes, et prog-rock-band av de aller største. Et av de bandene som jeg er aller mest fan av. Their Definitive Fully Authorized Story in 2-disc Deluxe. Det er den dokumentaren. Ja, det er, det vet jeg ikke. It's the story of Yes, 210 minutes program includes interviews with John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman, Alan Wright, Bill Bruford, Peter Banks, Trevor Horn, Jeffrey Downes, and Keith Emerson. Jeg nesten skulle spilt den. Vi skulle nesten spilt den der. Owner of a lonely heart. Nei, fy søren, det er gærne. Ja, vi er litt gærne. Jeg må ha klem. Ja. Klem, det er god radio, vet du. Tusen takk, det er god radio. Det er god radio, klem. Tusen takk. Jeg tenker det blir koselig stemning der ute når folk hører at vi er så glad i hverandre. Ja, ja, ja, vi skal runde av sendingen. Vi skal høre en låt vi. Nei, vis, det er en presang til. Det er en presang til. Ja, og det er kanskje den beste presangen av alle. Ja, jeg skal få lov å skyte Steinar og Tore. Det er fordi også en trivelig presang. Ja, det er en super presang. Det er flaks at jeg har på meg Kevlar-bukser i dag, da. Nei, da. Og greien er at jeg skyter med family. Ja. Ok. Men, herregud, sikt lavt da. Sikt lavt. Ja, men hold for øynene. Jeg kommer inn her. Ja. Hold for øynene. Okay. Ja, ja. Ikke skyt med hoften, for det er... Nei, jeg skyter Steinar først. Steinar først. Det var så Tore. Men det gikk ikke igjen. Happy birthday to you. For en bursdag. Og tusen. Jeg blør. Jeg kan ikke kjøtt, jeg blør gjennom buksa. Unnskyld. Det var ikke meningen. Det er sikkert bare fett. Det gjør ikke noe. Men takk for DVD-en, gutter. Bare hyggelig, du. Ja. Da må vi slutte av for i dag. Ja da. Vi må det. Hva skal vi si? Hva skal han si, ja? Ha, yeah. Ha en trivelig dag og alt det der. Jo, vi må nevne faktisk det med podcasten også. Gå inn på nrk.no/podcast og begynne å abonnere på vår podcasttjeneste. Kommer en hver eneste dag i hele juli. Bortsett fra lørdag sånn selvfølgelig. Eller du kan gå direkte inn i iTunes og trykke på subscribe. så begynner du å abonnere på Radioresepsjonen podcast. Det er altså dette programmet minus musikk. Ja. Vi runder av sendingen, vi, Tore. Ja, det er ikke lenge igjen i hvert fall. Nei, vi sier justice, vi sier D-A-N-C-E, eller dance. Eller danke. Danke. Ha det! Ha det! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.